الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يا بلوان إسلاما ويا صلاة برتا تري جدوتنا صلاة يوم نمرت واجبتاتي akkuma san yeroon salaataa yoomi, akkuma san guyyaa salaanni yeroo salaanni itti waajiba taatellee barannee turre. Gaafni salaanni waajiba taate yoomi jettanii deebii deebiftan, waggaa lammaffaa keessa gaafa rasuulli mi'raaja bayan jettanii dubbattanii jirtanii walii himnee jirra. Bu'aa salaataallee dubbannee jirra. Mee amma waajibaata salaataatii fi faraa'ida isiillee kalee dubbannee jirra. Odoo salaata salaatuutti hin seenne waan nu jalaa balleessu yoo dubbanne maal qaba? Homaa hin qabu. Odoo waalaikum assalaam salaata akkaataa itti salaatan, akkaataa Nabi Muhammad itti salaatan barannee itti hin seenne waan isii nu jalaa balleessu dura yoo barannellee homaa hin qabu. Mee akka gaafiitti isinii dhiheessaa, salaanni takka wanni nama jalaa balleessu waa hedduu itti hirmaadha. Waan nama jalaa balleessu san keessaa maalfaa beeytamme? Maayetta? Waan salaata nama jalaa balleessu maalfaa? Tokkoffaa yoo isinii hime, nyaataa dhugaatii beekaa nyaatanii dhugan nama jalaa balleessaa. Ragaan maali yoo jettan culamaa islaamaatti walii gale, namni nyaatee fi namni dhuge beekaa salaanni isaa jalaa badde deebisuu qabaa jedhanii ijmaa'a. Walii galtee culamaati takka. Lammaffaan lakkii maal taate? Haasawu beekaa maslahaa salaataa waan hin qabne, waan salaata irratti nama hin gargaarre yookaan namicha hin gargaarre yookaan salaataa walitti hin rarraane haasawu. Ragaan keessan maal inni yoo isin hin jedhan, hadiisa Zayd ibn Arqami ka Bukhaarii duraan ima haasoyna jedhe waytaa salaannullee walumatti haasoynee abboojiga yoom naa baata maali? Wama adda addaa waliin haasawan waanuma barbaadan. Eega kana rabbiin keenna qur'aana buusee waquumuu lillaahi qaanitiin, waquumuu lillaahi rabbiif dhaabadhaa qaanitiina haala cal'isoo taataniin. Cal'isoo haala taataniin rabbiif dhaabadhaa salaataa jechuun buutee jennaan. Haasawa irraa dhorgamne jedhe hadiifni ka Bukhaarii Muslimii ka Zayd ibn Arqam baasee jettan culamaan illee irratti walii galtee qabanii, namni salaata keessatti dubbate beekaa ka salaata tolfachuu hin barbaadin salaanni isaa jalaa baddii jedhan. Sadaffaatti hujii baay'ee beekaa namni hojjetu salaan isaa hin baddi. Hujii baay'ee yeroo jedhan ka akkami? Namni badhee laalu namichaan kun salaataa hin jiru jedhee yoo yaade, namichaan sun hujii baay'ee hojjeta jechuudha. Namni badhees ilaalu si gajjetta ol jetta achi deemta maali goota gatteetta wayita kaam? Badhee kas ilaalu namichi salaataa hin jiru jedhee yoo kasitti lallabu taate yookaan waasi gaafatu taate, namichi salaatatti hin jiru jechuu yookaan beeksifamu taate hojii baay'ee jedhama. Hojiin xiqqaan hin cabsu jechuu deemnaa bara. Fakkeenyaaf akka fuulduratti deemtee balbalti yoo si dura jiraatte nama jalaa banuu, duwida duubatti hiitee siniin ijoollee ibiddatti deemaa jirtu irraa deebisuu yookaan balbala nama jalaa banuu dugda duubatti deemtee sitti kaluu jiraate yookaan saffaan si moggaan bal'atee jiraate itti achi hiixee saffaa sanitti hiquu yookaan saffaa fuulduraatti achi tarkaanfachuu ka akkanaa kana hojii xiqqaa jechuu hedaa. Afuraffaan rukni salaataa beekaa yoo dhiise akka takbiiratul ihraam. Kunillee takbiiratul ihraam hin faadhiisu. Akkuma san akka faatixaa faa keessaa dhiisu. Shartii yookaan rukni yoo keessaa gate cudurii tokkoon malee fakkeenyaaf akka xahaaraa malee salaatuu faa qiblaa malee gara galee bakka biraatti salaatuu faa kunniin illee salaatan balleessa. Ragaan keessani hadiisa Bukhaariiti ka muslim rasuulli rabbii namichi tokko baadiyyaarraa dhufee shanaanoo salaata isaa hin tolfanne deebii salaati jedhanii rasuulli yeroo hedduu. Shanaffaan kolfuu salaata keessatti kish jedhee kolfa. Salaata keessatti kolfa. In ta'u sunillee salaanni jalaa bada. Namichaan kolfi salaanni jalaa bada jedhanii ulamaan waliigaltee qabanii kolfuun hin ta'u. Namni illee yoosi dura taa'e kolfuun hin ta'u. Nama garii xiqqooma yoo namni dura bahee ima kolfu jira. Humna keessa yoo laalan ima kolfu. Yoo biratti namni gufatee lafa dhahee ima kolfu. Yoo namni moggaa itti riqatee itti gufatee dhiingata jedhellee ima kolfu. Salaatuma keessaa. Gariin namaa duraa teettee haga feetee yoo waa itti godhatte kolfisiisuun hin dandeettu hin kolfu jechuudha. Ijoolleen namatti boottee yoo ol fuudhaan qeequurra faa kaahattee wayita gadi jettu lafa kaahattee wayita ol jettu fuutee yoo oliin jette homaan qabu. Kun harakaa didiqqaadha. Namni badheessi ilaalu hin taphatan jedhu yookaan salaati keessa hin jiru jedhu salaatuma keessa jiraa jedha akka rasuulli rabbii umaamaa baatanitti qakkeen na qabe dhiifama. Sheekichi maal ta'e maal naan hin jedhina. Jahaffaan deemsa salaata keessatti baay'essu kamaree fuuti kunniin salaata namarraa balleessu jechuu. Kunniin waan salaata namarraa balleessu. Maal fa'a jennee haasawa baay'essuu, nyaachuu dhuguu, oliigad deemuu baay'essuu, ruknii salaataa keessaa waa tokko gatuu. Waaleykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Kun salaata namaa balleessa jennee ragaallee itti fidannee jirra. Yeroon salaan irraa dhoorgame waan salaata balleessu barre waan salaata. Yeroon salaata salaatuun dhoorgaa ta'e hoo jira? Ni jira. Yoom fa'a salaata fajrii yoo salaanne salaata subhiidhaa haga aduun diqqa ol fuudhamtutti hin salaanne. Wayita aduu walakkaa geette haga aduun diqqa jallattutti hin salaanne. Wayita asraan salaanne. Asraa booda haga magriibni seenutti dhufutti yookaan aduun seentutti hin salaanne. Haala kanaan ibaadaa teenna haga dandeenyeen godhanna jechuu jazaakumullahu khayran. Ka itti aanu. Waajibaata salaataa barree jirraa sunana qabdi salaanni. Sunanni salaataa meeqa yaa jamaa? Sunnaan salaataa meeqa? Sunnaan salaataa hagam? Namni beeku hin jiru? Sunnaan salaataa hagamii isin hin jedhu? Hin dhageenye. 12 sirrii miti. sunnan salata qurani shan qurani shan wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tokofan du'ai allah akbar imbo da jalan du'ai ban insa ka jalan san qara'u lamma fan har kamega bita gubba kayu qomarra har kamega bita gubba kete qoma gubba kayachu sadafan yero allahu akbar jettu qobake walitti mattansite haga burratti olfudu yoka haga ceekutti olfudu wait allahu akbar jettu itini gale afrafan waita gadjettu tahu waita sujuda gadjette butu tahu tasbiha yero tokko ol godu tasbiha yero tokko ol godu yero la yero sadi tasbiha subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jettu takataka wajiba jinne lama sadi godun sunnada yo achi on da warte le haka ko dani te o man qabu jiran shanafan sujuda laman jiddutti sujuda laman jiddutti ya rabbina araram jette yero takkaul kadachu yero takkaul ya rabbina araram yo ka rabbi ghfirli jette kadachula jahafan waita gadijettu matake duida wal kittesu olinjettu gadinjettu duida wal kittesu torbafan waita sujuda gotu irrete laman cinacharra achi fudu ufitti mattansite garaja la kayatte tinin salatu jettu wayyaku garaja la kayatte irrete ufitti mattansite tinin salatu cikile nan garin gara ufi cikile mattanse akkatitti irkate salata ayyu wa alaikum assalam achi addan batti suce kuno kale te tirra achi batti su harka ke saddittaffan yero sujuda gootu ciqilete lafarra olkaasu lafatti gadi himmattansitu ufitti illee himmattansitu lafatti illee gadi himmattansitu jechu xiqqo olfuuta lafarra ciqilete saglaffaan tashahuda dura ka ruku alaman jiddu ta ansan yoka sujud alaman jiddu ta ansan kubbin tenna talu kamirga qat gone dabne lukabita irrata'u quba mirga dabne gadila fatti fula sigara qiblatti akana masgara galchu gone lukabita gubbata kurnafan duma tashahudasan qubbi mirga imadabne lukabita ufjala akibafne ta'a kenna lafata'u kudhanii tokko tashahuda duraa wayta teennu salaataa fi salaama godhu sunnaadha yoo dhiftellee homaan qabu. Meeqa lakkooyni? Warqeessa na jalaa badde meeqa lakkooyni? Maal jettan? Meeqa lakkooyni? Ganaam. Yaa Rabbi nu baas. Ganaa sagalitti jirtanii an kudhanii meeqa gubbaa jira? Kudhanii tokko amma geesse kudhanii lammaffaan tashahuda dhumaa yoo geessine du'aayii kadhachuu tashahuda dhumaa attaxiyyaata salaata dhumaa jechuu yoo geessine du'aayii kadhachuu kudhanii sadaffaan salaanni yoo salaata subhii taate yookaan salaata magriibaa taate yookaan salaata cishaa'ii taate salaata sadii kana rakka'aa lamaan duraa keessatti sagalee ol fuudhanii qura'aana qara'u. Kudhanii afur zuhrii fi asraa akkasuma rakka'aa sadaffaa magriibaatii fi rakka'aa lammaan duubaa ta'ishaa'ii keessatti sagalee gadi qabatanii qara'u. Tunni faallaa waliiti. 13 fi 14 faallaa waliiti. 15 faatihaa malee qura'aana biraa itti daballee qara'u. Fi ka kana fakkaatullee waa hedduu wanni culamaa ni dubbatan ni jiranii 15 geessinee jirra. Waan salaata namarraa balleessullee dubbannee jirra. Sunnaa salaataallee dubbannee jirra. Jazaakumullaahu khayran. Rabbiin keenna warra khayrii dhagahee itti fayyadamnu haa taasisu. Inshaallah asitti isinirraa dhaabaa. Sa'aatii namaatti hedduu seenee abbaa hin agarre maaf maaddii fudhadhee jiraa.